فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة عاونا قضبادا آتكم أقليسان وحاكمدا حركة الشباب المجاهدين أو بيان كسو سارتي قصارها كدشي ويرارو إيق بدن أو كداتي أو شري إيا حالي كدعي مقالو ينكم مخديشو إيا بلدوي وحاد دقيسان دونتان faahfaahinta bayaanka oo ku qornaa luuqadaha Ingiriiska iyo Soomaaliga. Roobab lagu diirsaday oo ka da'ay qaybo ka mid ah gobollada Bay, Bakool iyo Jubada Dhexe. Faahfaahin ku saabsan meelaha roobabka ay ka curteen iyo sida dadka ay ugu farxeen ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka insha Allah. Sidoo kale qodobada dhuuxa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saddex gaalwaad ila kaan dhanay saddex gaalwaad ila madaxaraad ila gaangelnay oo dhawaaqa idaacadda al-andalus oo caawa baahisay hadal ka mid ah raggii weeraray xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda al-furqaan oo ka hadlay sida ay u arkaan weerarkii lagu qaaday xalane. Muxuu madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ka sheegay qasaaraha ka dhashay qaraxyadii gilgilay magaalada Baladweyn? Inta noola xaqiijiyay inay ku naf waayeen ilaa 48 qof ayaa noola sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa 108 qofood. Caawa waxaad dhagaysan doontaan shir jaraa'id oo uu qabtay Guudlaawe oo ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, waaliga Bakool oo la dardaarmay beesha 100 hore, iyo xubintii ruux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya waa mar kale ya dhuuxa. waahabinimo jimca ah 22-ka bisha Shacbaan sanadka 1443 hijriga, waafaqsanna 24-ka bisha saddexaad sanadka 2022 ee miilaadiga. Kusoo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan, xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa bayaan ka soo saartay qasaaraha ka dhashay weeraro dhiig badan oo ku daatay oo shalay ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Baladweyn. Bayaanka oo ku qornaa luuqadaha Ingiriiska iyo Soomaaliga waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena Salmaan Axmed. War-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ciwaan looga dhigay howlgallo lagu beegsaday cadowga Allah oo ka dhacay Muqdisho iyo Baladweyne. Taariikhdu markii ay ku beegneyd 23-ka Maarso 2022 oo ku aadan 20-ka Shacbaan 1443 hijriyada, ciidamo ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar xukugal ah ku qaaday xerada saliibiyiinta ee xalane ee Muqdisho, halkaas oo ay ku dileen 10 ka tirsan ciidamada saliibiyiinta kuna dhaawaceen tiro kale. Kadib markii ay ka gudbeen dhammaan kontaroladii ku hareeraysanaa xerada, waxay mujaahidiintu weerar ku ekeeyeen saldhigga xalane, halkaas oo ay dagaal fulkafool ah oo saacado qaatay kula galeen ciidanka saliibiyiinta, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Allah fadligiis weerarkan halyeynimo ayaa u hirgalay sidii ay mujaahidiintu u qorsheeyeen, wuxuuna sababay dhimashada 4 ka mid ah saraakiisha reer galbeedka iyo 13 ka mid ah ciidamada Afrikaanta ee loo yaqaano AMISOM. Weerarkan barakeysan ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawaca 15 ka mid ah ciidamada Afrikaanta iyo burbur hantiyadeed oo xoogan. Kadib markii ay mujaahidiintu dab qabadsiiyeen qaybo ka mid ah xerada, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, loogana hadlay weeraradii waaweynaa ee ka dhacay saldhigga xalane iyo magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Xerada saliibiyiinta ee xalane ayaa ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada saliibiyiintu ku leeyihiin geyga Soomaaliyeed, waxayna hoy u tahay safaaradaha reer galbeedka sida safaaradda Mareykanka, Ingiriiska iyo Talyaaniga. Taliska dhowr hay'adood oo sirdoonnada reer galbeedka ah sida CIA-da, MI6 iyo Mossad, xabsi dhulka hoostiisa ku yaala oo ay maamulaan CIA-da Mareykanka, xafiisyada hay'adda qaramada midoobay ee soomaaliya iyo hay'adda reer galbeed ah oo kala duwan, taliska ciidanka afrikaanta ee AMISOM iyo taliska sirdoonka maraykanka ee CIA-da halkaas oo laga hago diyaaradaha duuliye la'aanta ah ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar laga hadlayay cidda degan saldhigga xalan ee magaalada muqdisho. iyadoo dhammaan arrimahan ka duulaysa islamarkaana ajiibaysa amarka Allah ee ku aadan la dagaalanka gaalada soo duuliyaasha ah ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan barakaysan qaaday, waxayna wacad ku maraysaa inay sii laba jibaari doonto weeraradeeda ilaa ay dhulka muslimka ee soomaaliyeed ka xoreynayso gacanta saliibiyiinta iyo ujeedooyinkooda guracan. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. marka laga yimaado weerarkii barakaysnaa ee lagu qaaday saldhigga xalane, waxay mujaahidiintu laba qarax oo kale ku beegsadeen xerada lamagalaa ee ku taalla magaalada Baladweyn walaayada Hiiraan, halkaas oo ay ku dileen ilaa 47 murtad kuna dhaawaceen in ka badan 90 kale. murtadiinta halkaas lagu dilay waxay isugu jiraan mas-uuliyiin sare, musharixiin, saraakiil ciidan iyo askar murtadiin ah. weerarkan ayaana dhacay xilli ay murtadiintu xerada ku xulanayeen xildhibaano, kuwaas oo loo igmaday faafinta waxa loogu yeero dimuqraadiyadda, anshax xumada iyo dejinta xerad liddi ku ah shareecada Islaamka, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab. Allah idinkiis mujaahidiintu waxay ballan ku qaadeen inay weerari doonaan xerooyinka u ilaalada adag si ay uga hortagaan xamlada saliibiga ee ka dhana Islaamka, dalkan muslimka iyo dadkiisana uga difaacaan dhammaan cadowga ku soo duulay, mid sokeeya iyo mid shisheeya. intaba mana jiri doonto Allah idinkiis wax mujaahidiinta ka hor istaagi doona fulinta awaamirta Allah iyo difaacidda diintooda, dalkooda, dadkooda iyo sharaftooda. dhulka muslimka ee Soomaaliya marna hoy aamina uma noqon doono saliibiyiinta reer galbeedka, soo duuliyaasha afrikaanta iyo dabadhalifiida murtadiinta ah, insha allah mana heli doonaan gabaad iyo dhufiis ka difaaci kara weerarada mujaahidiinta ama ciidamada tawxiidka ka hor istaagi kara fulinta hadafkooda, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab. waxaa bayaanka lagu soo khatimay: xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah, hirgelinta shareecada Islaamka, iyo inay dhammaan ololka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo ujeedooyinkooda guracan. waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto weeraradeeda ka dhanka isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhalfiidooda murtadiinta ah, ilaa geyga Soomaaliyeed ka saarayso cadowga hororka ah ee ku soo duulay, iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. 23kii bishii Maarso oo ku beegnayd maalinimo 4 ah ayaa ciidamo xukugalayaal oo ka tirsan mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen saldhigga xalane ee magaalada Muqdisho. saacado kadib weerarkii xalane waxay mujaahidiintu qaraxyo kale ka fuliyeen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ku go'een mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle. waatahay aad baad u mahadsantahay. kaasi waxa uu ahaa Salmaan Axmed oo noo akhrinayay bayaanka xarakatu shabaab mujaahidiin ay ka soo saartay weeraradii xalane iyo Baladweyne. dhanka kale, idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaab mujaahidiin ayaa caawa baahisay codad ay ka qabatay raggii weeraray xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. waxa ay sheegayaan in ay ka dhex dagaalamayaan xarunta oo ay laayeen askar ka tirsan ciidamada Maraykanka iyo kuwa AMISO. mid kalena waxaa waa mareekana xafiiskiisa ku dulnay xafiiskiisa maraykanka waa labu waay afrikaanka labu waay afar waay waxaan kan horay leeyahay walaal aradii waa gubnay, laakiin harad waa gubnay haa guriga dadka dhaarnaa waa gubnay haa. waxaan leeyahay dadka muslimiinta gaalada in maanta meesha ay muslimiinta ka dhawaatay in jeegnu gaande إني قالوا أبوه ده حواء مركي بنان في جوهرة إكسان جاي مسلمين كل بطيان إني ما أنت جيونا مسلمين تنحو الشجر إني قالوا ذي ما أنت أي أرجع تحيا دواسية كجيران وعن كلا كابس قاتل إني إنت الدنيا صدوني نقول إني قالوا إني قالوا ما أنت عن تني حتى أنت دمياء جانا كلام السر مفارين وعوم هاي أنت غانا إني وزن قالوا قالوا شدوا قوان ومجاهدين جو ما أنت خراو ودان إنت صبيران أنت مسلمين تا waye wararkii xalana ayaan wali kugu jirnaa geeska kala qaar kamid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan oo nala soo xiriiray ayaa waxa ay ka hadleen sida ay u arkaan hawlgalkii shalay ka dhacay xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa weeye Cabdullaahi Nuux Aadan oo ku sugan degmada Saako wararkii shalay mujaahidiinta ay ku qaadeen xarada xalane wuxuu banaanka soo dhigay awoodda ay mujaahidiintu ay ku leeyihiin dalka oo idil hadii waxa weeye maareeyay meeshii gaaladu ay islaad amniyad ku heliisan shalay barqacad loogu dhacay waxay meeshaas nooga cadeynaysaa in mujaahidiinta awood aad u ballaaran ay wadanka u leeyihiin Allahna u sii siyaadiyo waxay kaloo banaanka soo dhigaysaa tabar darada iyo taag darada waxa weeye nimanka murtadiinta ah ay ku dhex leeyihiin xerada xalane waxaan leeyahay waa guul ay u soo hoyday muslimiinta bariga Afrika marka insha Allah waxa ragga meesha galay muslimiinta shalay ka waayay ka farxiyay laabtooda qaboojiyay ilaahay subxanahu wa ta'ala waxa uu barayaa inuu ilaah shahaadooda ka aqbalo ilaahay dambigu inuu dhaafo waalidiintooda iyo waxa uu ehelkooda dambigu inuu ilaah dhaafo ilaahay subxanahu wa ta'ala gaaladana waxaan leenahay ogaatay waxa uu waayay mujaahidiinta markaas waxay u taagan yihiin in cadawgaas ilaahay subxanahu wa ta'ala wadanka joog inay muslimiinta ay ka difaacaan marka waxaan leenahay ku cibra qaata kale iyo hawo mujaahidiinta 24 waxay u taagan yihiin kadib inay muslimiinta ay codsiin in dibna ka dul qaadaan marka waxaan leenahay waa horuba insha Allah ta'ala waxa ka dambaya ka sii daran insha Allah inta aan gaalada waxa aan fiin ugu dirayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga Cabdullaahi Nuur weeye waxaan joogaa Muqdisho kale waxa weeye fikradeeda waxaan u arkaa nimankii waxa weeye shalay weeraray garoonka waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa guul siiyay waa naxmad iyo barwaaqo islaamku soo yeeshay marka waxa weeye maanta waxa weeye islaamka ayaa kor ah ninka galada aan hoos bay noqotay insha Allah heer Muqdisho ka warsay u arkeen wixii shalay markaa dhacay wallahi farxad aad iyo aad baan ugu farxnay maadaama waxa weeye islaamku soo qubaystay guul badan waa la gaaray insha Allah waxa weeye dagaalada hadday weyn dhibaatooyin jireen aad iyo aad baynu rafaadiyeen waxa weeye dhibaato badan bay noo geysteen mar ay dadkii dilaan mar ay waxa weeye dadka ay dhibaateeyeen mar cashuur ay naga qaadaan gumeysi badan bay noo geysteen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leenahay muslimiinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kor ilaaha ka yeer insha Allah waxaan leeyahay Allahu Akbar boqolkii boqol waan ku faraxsanahay inuu kiimiga insha Allah uu tagay oo dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa kaloo leeyahay meeshaan ugu dhaceynaya dadkii mujaahidiinta meesha ku shahiiday inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannatul firdaws inuu ka waraabiyo dadkii meesha ku baxteen waxa ugu baranayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu cadaabta ugu hayso inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu diriyo waxa kaloo leeyahay ragii ka dambeeyay oo magaalada Ilaahay dagaalka ka dambeeyay ayagana waxaan leeyahay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka awal mariyo ajri xasanaat inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka siiyo waxa kaloo leeyahay muslimiinta mujaahidiinta meel walba ay joogaan raxasood ka dhigo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dhigo cadawgana uu hoos Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dhigo hadaan nahay dadmeeda magaalada Muqdisho hadaan lahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala gaalada uu hoggaankii halagna ku geeyo waanu sii duceynaynaa magaalada mujaahidiinta meel walba ay joogaan inuu subxaanahu wa ta'ala Ilaahay inuu cadawgii ka qabto ayaan leeyahay waanu ku faraxsanahay boqolkii boqol oo ku faraxsanahay waanu jecelnahay inuu maalin walba inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hoggaan geliyo ilaahay mujaahidiin dibbul allah ka dhigo allahu akbar waxa kala leeyahay halkan ka salaamaya amiirka xarakada shabaab mujaahidiin iyo asagar madaxiis kor allah ka dhigo sheekh axmed cumar abdul ubayda bajajleeda dhibaatada haysta ka war muqdisho niyo dhibaato oo zaaid aato luxo koodi karan ayaa nagaysato ilaahay waxaan ka baraneynaa inuu mujaahidiinta magaalada muqdisho iska daay meel ka siiso kareeso magac gaal oo dheena cirib tirto maalin walba dabaan la ka dila maalin walba aan la dambareena maalin walba oo magaca insha Allah oo lacag canshuur baad naga qaadaan oo magaca insha Allah meel la maraa ma jirto kala kala gabaan halka dili wadaadle hadaan ay dhibaatadaas hanaysato Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mujaahidiintu Ilaahay oo keeno oo wixii gaal oo meesha ku jiray oo kaniisada baqtiga Ilaahay ka carab tirayaan ka barinaya mujaahidiintu waan jecelnahay boqolkiiba boqol jihadaasi dardargelin ay sii wadaan ilaa yoomil aakhir waxa kaloo leeyahay gaalada gacanta dheer oo mujaahidiinta inay shariin soo gaaraan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo toobad keena la fiina naarta ka badbaadiyaan leeyahay gaalada وضبط إلى فيها قوة كويس ليبيا ومقدم كويس الدولي مجعيق عبد الرحيم أحمد بالجيران ما قرته هل كنا جلسوا حريستي وحان كان صوع أيام قارة مقدشو قارة حان مدينة كان صوع أيام قارة تكير تيجي أدان كديتو قماكي سلكت داعي حرض حلال لكويا له aad baan soo dhaweynayaa iyo maarkii wax weeyaan gaaladaas dankeena ku soo duushay habeen imaalayna gumaada maarkii hooyoonkeena iyo caruurteena wax dhan way ilaayeen wax ay noo reebteen malahan waan soo dhaweynayaa gumaadka lagu gumaaday shale maarkii ka dhacay xaradaas ka dhacday gaala cadaanka lagu gumaaday waan soo dhaweynayaa mujaahidiin xallaya guul insha Allah ta'ala magacii waa Faarax Yusuf Geedi waxaan joogaa degmada Jawhar waxaan u baahanahay inaan fikirkayga ka dhigto weerarkii xoogganay oo ka dhacay xalane marka hore waxaan u magacilinayaa walaalii galay meeshaas isla markaasna xasuuqay ciidamada ajaanibta ahay iyo kuwa shisheeye kale meesha dhownay kii ku tagay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto inta soo barbaadana iyo inta dhaawacanba ilaahay u boogdhayo intaas ka badan waxaan rabaa inaan aan wixii iiga baxay dagaalkii xalane aan gudagalo qodobka koowaad marka hore inay korodhay awoodda ururka Al-Shabaab tan labaad inuu fashilmay amnigii ay sheegayaan inuu ka jiro magaalada Muqdisho tan saddexaad Al-Shabaab inay soo kordhisay inay soo celisay dagaaladii 2011 qodobka afaraad weerarkan wuxuu ka dhacay meeshii loo asteeyay inay ka dhacdo doorashadii qodobka shanaad weerarkan wuxuu keenay in qaar ka mid ah midaga musharrixiinta ay farmaajo ku eedeeyaan inaan laga dhaxlin xoolo iyo amni toona tan kale waa in la isweydiiyo mudan sida ay Al-Shabaab ku gaartay hay'adaha xalane ayagoo sheegay in ciidanka xoogga lagu wareejin doono 2024 amniga haddaba waxa ay isweydiiyo mudan amni soon iyo ciidanka xoogga isugu waayeen miyaa waxa soo kara ciidanka xoogga kaligiis sayga san ka dhibana gobolka Gudbi fikirkii waxaan leeyahay arrinteeda aad baan u faraxsanahay in ajaanib badan lagu laayo halane waa yitaa waan qaadi waayay kuwii ay ku saanayeen shalay lagu laayay meelaha kale oo haddana barqinka dheeraayay arrani aad lagu laayo waan ku faraxsanahay xarakad shabaab iyo mujaahidiinta ahay garabkooda ha gala wax badan ayay naga kaafiyeen ummadda muslimiinta ahan aad bay ugu faraxsanahay ilaahay subxaana wa tacaala maanta si sharaf badan ka farxiyo maanta khiyaaman hidaah subxaana watacaala qof qiyaax qiyaa dhan kale ajaanibtan isku soo guraya soomaaliya isaan is dhahaysaa dalka khayraadka leeyah xarakad shabaab mujaahidiina dacninaya halan xaraanta maanta lagu sameynayo in xaqal meega lagu taago waan ku faraxsannahay dadka oo farmaajaha lagu soo duurinayay shinsan ka hor dadkana waa u jeeda sida u gabsan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan dhihilayaa u dirsa arabtii shabaab mujaahidiina meelka ku gelaysaa insha Allah raayid tawxiidkana insha Allah xamar walaba ku kulhayaa xamar in maanta laga xaalifiyo xidkana baan ku haynaa xabashiin xasuuqana sidoo xidkana baan ku hayaa bismillah alxamdulillah maasha Allah waxaa joogaa wilaayada islaamiga jabuulinka gaar ahaan jirib maanta mujaahidiintu waxay shalay ku qaadan weerarkii xalana maasha Allah oo ku taxsanay fikirkeena waxa way inay mujaahidiintu arabtaan gaalada meel kasta joogaan magacay waa jaama Hassan Maxamed Wolofland jooga fikirkayga waxa waa mujaahidiinta gacantooda kor loo qaado wax fiican ay sameeyeen gaaladaas meeshaas isku qariyeen waxa waa si fiican ay u soo guuleysteen ufan waxaan leeyahay gaaladana maanta xalana la gale xalana la gale dirin waxa la gali doonaan leeyahay madaxtooyada kasrada mujaahidiinta magacaydu waa Fikriye Cabdiraxmaan Cusmaan oo jooga gobolka Galbeed gaar ahaan tuulada yiraahdo Cabdiraxmaan fikirkayga waxa waaye Cali Ilaah subxaanahu wa ta'aala isla waxa waaye xalana lagu asuuqay walaalaha mujaahidiinta qalqalka iyo sugida sadexda yaali uu maansan yihiin dhammaan ilaah subxaana wataala shaahidada ka qola ku yahay arrinta sugida aan ugu mahadcelinayna ilaah subxaana wataala jannada firdowsa waxaan rajaynayaa inuu jannada firdowsa alaa geeyo rajaynayaa insha allah tacaala tan kale waxay ku tusinaysaa micnaha awoodda mujaahidiinta ay ka leeyihiin guud ahaan waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho magaalada muqdisho ah in badan meesha ayagoo macnaha isku haleeyaan madaxweynadooda iyo macnaha qalqalka iyo ku rajada madaxweynaha badan ay isku dayaan inay waxa waaye iyo ay jamiis subxaana doonay u dhigan laakiin ilaah subxaana wataala waa khadirin oo dayay taa ilaah subxaana wataala wuxuu siiyay inay waxa waaye maanta la xadidii xalana oo magaalada muqdisho tan uu adkaneed ay jamiis waxa waaye gacanta saacada gacanta waxa waaye ku dhigan oo ilaah saligiisani waqtiyaal badan الناس تكفي أن تصل إلى عني. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay weerar iyo xalay ka dhacay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan Guudlaawe oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Baladweyn ayaa sheegay in ka badan 40 ruux in ay ku dhinteen weeraradaasi waxaan aruurineynay xogtii la aruurinayay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay in la ogaado ayaan intaas lagu mashquulshanay inta nolol xaqiijiyay inay ku naf waayeen ilaa 48 qof ayaa nolol sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa 108 qofood inay gaarayaan ayaa nolol sheegay dhaawac kala duwan ah markaana waa xubintii ruux quraanka oo ku dhaqan waxaan u soo jeedinaya fadiilato sheekh nuur macalin abdirahmaan خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الله سبحانه وتعالى في سورة القصص آدك وجرته وحول تلك الدار الآخرة تلك تاس الدار إدارتها على آخرة أدم بيسو دارس دنباه نجعلها وحنوية إلينا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا كوا عن ربين إني السراء يكون نغضان اسكو سريالان كل كالحي فسادنا عن دونين وحيكو جرت عادة سورة القصص درس كانوا حكم من الدروس تنتحنها عايد قرآن القرآن كيادو هاي روح قرآن كيادقن روح قرآن كيادقن haddii la sunnadu kama harto aadana markaan ruuxayna idilka daarul aakhiratana jaaluha hada xilligan hada aan joogno oo aan aayadahan iyo bal soo qaadanayno waa nicma ilaahay markii ruuxu fiiriyo xaalihii la soo maray konton sana ka hor sida ummada muslimka ay ahayd guud ahaan gaar ahaan Soomaaliya quraan maxaa la dhuuxa quraanka in la akhriyo lama ogolay oo nimankii Yunus ka soo baxay na waxay hadaba wuxu sheeydaana u ahay waxa ay cilmi u yaqaanin quraanka baa cilmi u yaqaanin waxa uu yaqaanin adabki sida Imru al-Qays ashaartiisa iyo kale ka dhigan nimanka kale culimada hay oo nimankaas ay baleeyeen ayagoona siday ahaayeen midalan culimada suufiyada kala duruqdo kale waxay ahaayeen inay leeyihiin ruuxi u taga arda u naqda waxay leeyihiin quraanka isugu dhawaan inta 40 sano ka tagto safiinada iyo Abu Shujaac iyo Shaqal ku akhriya iyo xogada yar oo lagu ashcarta lagu digriyay oo lagu tixay faqaha fuqahaada dadu tartana sidii aan ogolaaji waxay ku bilaabayaan safiina iyo Abu Shujaac laptop ay ku akhraan hadii aad xagga kala timaado oo midalan ragga ayaguna baraarugsan ayaguna sidoo kale kutubti culimada kutub ruduud iyo ayuu badan yihiin mooyaane anka soo asay u badan yihiin badan adoo bulshadu say u badan saasay ahay anigu waa soo gaaray dad wali wax ka dambeeyaan Allah kuma asan marka inaan maanta isla hadlayno leenahay quraanka dhuuxa ku dhaqan sunnada dhuuxa ku dhaqan waxa kale tana u kaadi maxaa aqwaal culimada saxaaba laga soo bilaabo yuhtaju la ida dalil raadiya wala yuhtaju biha lama dalishado yustaana subiha wala heshada wa yustaanu biha wala kalmeesta haddii aayad weeso ama xadiith weeso ayaa sadaba leedahay haddii aqwaal culimada saxaabadii iyo taabiciinta taabiciintii maxaa ay ka yiraahdeen adlaa laakiin ma aha waxa geedka go'anka alwaxyay waayay mooyaan wax kale ma aha ayada marka alla wuxuu leeyahay tilka taas addaaru daarti waay alaakhiratu adamayse mubtada khabar saas waxa dhigi karta waxa kale sameyn karta tilka taas addaaru daarti badal ka dhiga ma addaaru ah daarti alaakhiratu adamayse نجعلوا يلينا هذا ارتاس للذين كويرن يلينا للذين كوين يلينا لا يريدون ان دون علوا سرين في الارض القدحيس الغسري علو كبير كهيوان ولا فسادا فسادنا ان دونين او inay culuwi sameeyaan ama fasaad sameeyaan iska day xataa dooni maayaan oo kuba soo dhicmayso. Waxa ku baxay kuwa fasaadka ay doonayay sida Fircaawn iyo Qaaruun iyo kale oo soo aranay in Fircaawn ala fil ardi wa tiya la yiri suurada bilowgeeda. Qaaruun asaguna sidoo kale فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم انت أغانت لهذا أغانت ربتا وعبد الله شديها أنا حين وحي الرحمن وساوي سويدان أنا حين دتكلها محير هذين ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحة من قاسوا على وحي دتكا دارتاس آخر وحن أوير نكواس أما كوا أقربا يقوان شقا كلهين وهذا علماء ذي وحي درسي وساوس الشيطان علمي موذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على غلطة مغافرين كفرواي الذي يدقوا أي واي كواس ما أنت رأيت ببذيهين برهب الشيطان يوحلقوا قيبها لليهي برفصور هبل وحويري دكتور هبل وحويري انتو ضبضا وعلمي غاس وساوس الشيطان لا رابو إن هذا السيطان إلى السيطة قنددا أما عذرك السيطان إلى ليهي سوكالي halaga wana tiraado deewaa bakano adduunka waa la fududeeyay qaryo waxaaba laga dhiga maanta qaryada xal lagu hayaa hadii laga reeyo dulumkii ku furiga iyo shirkiga lagu hayaa ma wax kale lagu hayaa wal kaafirun hum zalimun shirka la dulun cadiim wal kaafirun hum zalimun inta una ka talees waxa muslimana waa lagu dila waa lagu dila oo anbiyaada waxa anbiyaada dhaxlo dhan waa kale arag xasaba lagu dila taas adigu amaane meel lagu leeyahay hadii ilaahay qariyo magaalada sida loo fudayo laakiin tawxiid ilaah lagu wado ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu rasuulkiisa wuxuu laga fuliyay arinta nolosha taa lagu dhisaay wax la amaan waa leedahay laakiin haday san lahayn wax ka jira ma jiraan tilka daarul aakhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin mujada aribta waxa iska la dadka al ka baqa أما وحن ما أنت تقوى سيد قارون يفرعون يهامان وكلاوية حضارة بانت وحضارة يعني حضارة أشباه الأنعام أي علماء قاركوا رسائل كتبك قرنية لهذا أنا مركة فهانتواي مركة إسكا إلالي وكفو جقناه والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده Proob ay ku dirsadeen dadka iyo dunyada ayaa ka daay qayb ka mid ah wilaayadka Islaamiga ah Bay, Bakool iyo Jubada Dhexe. Degmada Waajid iyo deegaanka hoostaga sida Ceel Harar, Lafoole, Warag, Rosgarasle, Dhuray, Cadaad Kuus, Tawsiile, Bakaro oo dhamaantood hoostaga degmada Waajid ayay ka daayeen roobabka. Sidoo kale waxa ay roob ka daayeen deegaanka Garasweyne iyo dhul daaqsin baaxad leh oo u dhaxeeya degmooyinka Xudur, Ceel Barde iyo Rabdhuure. Gobolka Bay waxa ay roob ka daayeen 20 jiro dibigaas goof gudud Shabeello dhargo iidaale iyo deegaan kale oo ka tirsan wilaayada Bay waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan goobaha ay roob ka daayeen oo u waramay idaacadda Al-Furqaan Saydeelo u dhow Baydhabo sadan kilometer jirta ka waran maanta waxaan maqalnay roob inuu idin daay goormuu idin ku bilowday sanagu bilowday abaari fududisa roob xoogan iyo ha ha ha sifayla sifayla dhowaad hal saac ayaa gubay waraha ka waran warta buu isindi duurka ayaa u badnaayeen duurka u badnaamiya soo dhowi bilaan rag soo wallay dhawaan saak illa maqam manas goof gudid intana ida ay bilaawday ha dadta cid bar oo kale roob xoogan muu aha ha wallay wal meel ka hoognaa ila wanaado yo garjeen meela raw ha yaro wa gartay markan kuma ilaahay taa nacma hayge dulanu oo ku jarahay mayna raay dulki geeska mayna et oo ku jari roob ilaahay ninka nacmay roob ko fayle oo yani dow garjeen markan inti oo bar ku jeeday oo leeraw meela leeraw ma aqne illa mari ku sheen ciweena ee may leeraa كابي أنت ما إلى رأي دالة ما إلى رأو دوي أنت هنا تقوى رأيسين أن لازم كرس فيني دوي ما إلى ما إلى رأو دور دور دوي ما إلى رأو بهلو إيه أنت ما إلى رأو دوي أنا لو تتاجي ما إلى رأو أنت هنا تقوى رأيسين أي ما إلى تتاجي أو لا ليك هاي ما إلى كل وراء من إلهي معلق أتنا تكود تمنى إلبرد كوركو أتانو ما هي لواي تيلاهي روب من كشان قرمو بلاد مارك روب كقرمو يدوم كبلاوده ما إني بلاوده هذا دير تمنسا وكلا شيء يعني بلا ما يا هذا تمنسا ما يا شيء إلا إمسا يوصل ما يوصل هذا وما تد ما إني يوصل إلا قدم تغيير سامهني دريري مركن خوف كاتي ليلو ناتني هاي جرسي تيجوكتا لكن يرهب لهب لي دينو قد حاضر دينو لهب لي قد حاضر رابك الدائمية ها قارمو إذن بلاوضي ما يا مانتبن مانتبن مانتبن مانتبن ما قصع الدائم ما قصع مدهل ساعة مدهل ساعة أبقوي دودنا نظن يا هاوة لبدير سنة يا هاوة لبدير سنة إلهي وين واحد عند الله كاشن أبار كبا عند جيت أبار بان رفضا ندوي ها واجد واجد سلال ساعة هاي إذا هول فإن لن ندوي هذا إلى الساعة كبير شيء نهاية فبح قمي وها رفض نهاية ها انتو كلو كده أو مغشي ما يادو كدنيا لان كوارا ممارك نايدار كان هدو يغطوس عن دو واحد دقي ستين خار كميدا ددوينها كسوغن قيبا كميدا قبرادا بكول إيا باي أو مانتا أي كدئين روب أي كدير سدين ددك إيا الدونيا دا قبال كجبادا دحي عاو إيا قلين كيدان بأي مانتا وحا روب كأي كدئين دقمدا ساكو إيا تولا هوستك تدقمدا سي inkasta roob ka saako u yara haddana roob ka daay agaar ka tulada dab galo ayaa la sheegaya in ay buuxsameen qaar ka mid ah urbiyoodyada waliga wilayada islaamiga ah ee bakool ayaa la dardaarmay wax garadka ganacsatada iyo odayaasha beesha boqol hore kuwaas oo loo soo gabagabeeyay dowr sharci ah oo lagu xaliyay khilaaf in muddo ah soo jiitamayay oo u dhaxeeyay beesha boqol hore alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إلى سبحانه وتعالى أمه النغان وناقم يخيركم كيك وسنسي إسلام لماذا أبنك عفماتك يموافقة أو كيك أنت أكهسلي yallihin waafajiyan ka mahadnaqaan tumamay baan mahadnaqaan een runtii muddo todoba maalmood iyo walbasi badan inta la roogi dadkii marka odayaalkii haayeen oo waayeelintii haayeen oo beelano iyo jashal bedelan suldaankii ugaasidii iyo bulshooyintii iyo mujaahidiintii meel haraasayay iyo kuwii marka khidmada ku gornay dhamaantii oo may balana jazakumullahu khayra jaza baadallahi seen ka mahadnaqaan sabarkii oo dulqaadkii oo juhdigii soo muujidan intaas kadib insha Allah tabaaraka wa ta'ala hadda doa idar daaray ma hadda wali oo nadaamiy ah kulmaad horan jiran tumar ku may leh isma salaamayo iyo bal kelimadanka dambeyt in lis arooga lis dhudhuuji ila isku atama walaagi hoos aan hadalow hay hoos aan isla hadali si kastan isla hadali qodobka koowaadan dardaarmo may boolaliyal alla obsin ilaahay in la ku obsado may wali qofka muslimka saxaydiisa ala qobsi ah watasawadu fayna khayra zaadi taqwa qofka hub ilaahi ban qobsadan wanaagi khayr kale lagu soo malaryo oo fi sirri wal alan hadii shilaysa iyo hadii bulsho ka dhajar hadal shay walaa soo suubiyo ilaahi qobsadiis iyo muraaqabatullahi in usfiiri maana in usilaahi aragahay in usuuga qalbishay lan qadal lan inta roog lan gas qalbijay wala ka jar lan og malama wala afkaad ka sheeg dareel ogaada fiil kale loo ogaado korma wari qalbiga ka jar ilaahay og saas dartii marka bay in ilaahay ku obsanaa fasiri wal alam qodobka labaad walaalayaan nasir daarmaan may baqmada al wahdatu wal jamaa midnimada in uu gadaalnaan diinta may waa ahmiid biin kala tamidnimada ilaahay subhanahu wa ta'ala bilaa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu diinta islaamku may baq dul wareegadaas al amru wan nahi amar iyo nahi ayda sadmay ka koobanta amar iyo nahi واعتصموا بحبل الله جميعا من امره ilaahay kitaab shay dhammaan inuu wada qabsana uno dhammaantan ana kitaabka ilaahay wada qabsana amaru cala itisaam bixablillah ilaahay kitaab shay inuu wada qabsado waa amar diineed waa rabbaani ah ilaahay haddana may ka daray walaa tafaraqu in shal tabta tafaraaru qaas marka nahyi waa nahyina ma sheenay tahriim khilaafka xaaraan waay maana shariicada islaamka mala gol saxaabiga abdullahi ibn masuud may baara jaray alkhilaafu sharun in laysku ilaaliyo qodobka usigahay walaalyaalow afar iyo labaatan saa in la ero khilaafa jar is khilaafsagnaa layla ero wilaayadkii la mashquuliyo nasiib dori naqdaas arrintaasadi kadib ay dhiinay geelka maysiin kutabahayna isango ul i diirye ah yaa ka cudwin waaxidin isagotiasiin kutabahayn marka midnimadu may aray ogda reewinku may la aray ogda hoolo helow shabal ma ah hanaanadii oo hoolo gooytiya lara jiray arrintaas taase marka dadka ilaaliyo la fadaw isagu boqol hor waay suldaanjo iyo ugaasidiyo wakiilintii iyo dhammaan bulshawiintii lankastaba may waha meeli kaalanta isku ka eedeg midnimadaas ilaalintiie inuusa ilaaliyo taas kule insha allahu tacala saas waay qodobka kale walaalyaal may waha naseexad in la badiyo umarada lankii mas-uula atala ari may waha uleesa kor lagu saari maa mas-uuliyad oo geeka waqti un ah lankii qaadi horta halan doo ay walaalyaalo lankii geeka mas-uula atala ari halan doo ay may waali adduunyi ma dhagadahay mushaar haddaan qoran jareo mana dadku suldaanka angawiin hadda kolay dadka kale isku dhaafo wakiil iyo iyo naqiib iyo isku dhaafo suldaanka hadda mushaar qaadadaayo boqol horo siyahaa jare yaa hoob haddana odayguna dhibay dhuunta nin galay saasa nagaday inta nagaday la aro marka may lahay lagna seexay naseexi dadka leyin nabageen sala allahu alay wasalam ma ari ina allaha yardaa lakum thalaatan wayakrahu lakum thalaatan ilaahay siddi shey haddii isan suu bidan siin karaal nagaday siddaa sheyho isan suu bidan ilaahay siin caroode sideedii shay ilaahay karaal nagado may kumid ahayd an tacbudu allaha walaa tushrikuu bii shay-an alla shaleedas in isan caabudano shariiqanan waalna walna la wadaajin wa an tactasimuu bixablillahi jamiican aayadii hadiidkasin isan socdan fiiri ilaahay may karaal nagade wa an tactasimuu bixablillahi jamiican in ilaahay kitaabiyay wada qobsanaan mukhaalafo markuu ilaahay karaal nagaday yaa ilaahay raallahaashiisa raadi hohayna ilaahay inii arooda fadaane la hadda fadaw jare ma jaraan mukhaalafo lanka ka shaqeeya ogaado ilaahay aan aroode may sababe ilaahay may bajeeliya midnimada ya jeeli meel may lagu fahme mafhuumu mukhaalafa waa in ilaahay uusan dharafaw lanka mukhaalafada ka shaqeeyo lankasta oo muslim ah fard nagadoy mise bulshada guud nagato may ballanaa midnimada hal ilaaliyoy umaradana mayo insha allahu tacala hal agna seexoy qodobka sidaad mayo oo ilaahay dadan karaal nagado wa an tunaasixuu man wallaahu llaahu amrakum lanki ilaahay taladan in dhiibi in isan agna seexaytaan ta toosidan mee maana lanki ilaahay taladan dhiibi naseexa mar haytana wa an tunaasixuu man wallaahu llaahu amrakum in la dabagadiyo gruub la suubiyo ilka lagu qaado lakuma caarido garbeeshan lagu suubiyo mee maana yaa may kaloo aray nabag sala allahu alay wasalama man ra'aa min amiirihi shay-an yakrahu haa may la aray lankii amiirjay war usa dhibsada kula kulma may la aray falyasbir isabarooy sabar barnen sabarnen dadku marka may la arahay in lagna seexeyo isaga lasiin kufaday bulshawiintii haddii isan atiin mas-uuliyiintii iyo umaradii in lagna seexeyo qodobka shanaadana dad daarmo mayba walaalyaal atasaabuq fi lkhayraat khayraadka in manaa lan dhagtamo khayraadka walbarashada diinta colaad iyo mukhaalafo iyo hoob aad marka tartan aad karaadid kolley un horlay dhul kolanka dhiya ilaahay kitaab iyo geeka laka tartamo haay bariga afrika ama caalamka geeka maybaa qofki qiimo waaldhadan qiimo kuwaal dhadahay ilaahay kitaab shii lankii hoosan dhiyona mayle hoosan ridaay ilaahay kitaab shii usku gaabi in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kitaabka ilaahay marka mayo ahaa yaa in mana laka dhagtamo barashadiis difaacjay ka camal falowshay yalan baahay insha allahu tabaraka dhinagaasi un amban qodobka kale walaalyaal may buwaa mas-uuliyadda nuqabada qodobku mana andardaarmahay iyo suldaanka mas-uuliyadda culeyska yalata in la dareem kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raciyatii qofkii geeka jaahilnimoan dhimad oo dacwada marka may waha diin laangan dhimad oo tawxid laangan dhimad ilaahay isa siin warsade ilaahay isan qiyaamo siin warsadee dadka muslimiinta may waha walqobadoo kunka horeeyay may walqobadka unka horeeyay dadka muslimiinta bulshadu unbaahanta may waa rabaja in la fahansiiyo saas maa ilaahay in la kiiro yaa qodobka unka muhiim ah walaahi kale adduunye adduunye iyo horumar adduunye walan baahanyi daruuri waaye laakiin walaa anka muhiimsan mayo umudun geeka in dacwada la deersiyo taasi hayti marka hadafkiin koowaad nagadoy سلطانك iyo nuqabadis iyo wakiilinti iyo samadoonadu ka hooseeyaan hadaf jo kaliya ay naqnay diha qaado iyo diimana qibyo iyo lan kolihiiri hadamiinoy shileedii la intaas shaqadii kuma dad sax waay laakiin in la ka dara daacwada mudu mar alla markii oo daacwadu faanto diinta faant walaa u rafaad di nafti yar asmana walaa sidoo isqab qabsiga ma sheena jahli sheena jahli sheena qadiidaas kale insha Allah taala walaal mas'uuliyadaas isna siin saari in dareentaan dadku walaa ku bedelantay hadda boqol horo idii wal ku dhahayd boqol horo hadda maslahaa wal is afiima shakhsiyaad ka tamay oo ku dhahayo hooga ihtikaag walaan dhahay in is afiyaan si ilaahay in kana xariiso madari roobna gal jazaakum Allah khayran intaas kelmadaha ka koobe assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu